Mondjad. Na, édesanyám, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, most már végeztem a kakasommal. Gondoltam. Meglocsoltam. De volt valamit csinálni, gondolom. Hát, hogy mondjam, se nem szok, se nem törött az, semmi. Talán olyan nem teked. Volt, hanem vannak azok a pöttyök, pár száz szőrre. Igen. És azok feketennek rajta. Apáik kimentek? Ki? Akkor már most csinálják? Hát apád ment ki csak. Zatila nem? Nem. Na akkor majd Azt mondta apád, hogy az Attila máma csinálja meg a biciklét. Ja. Kapott az Attila apától pénzt, hogy vegyen egy normális belsőt, csinálja meg a biciklét. Hát már múltkor is beragasztott, azt mégis engedett neki. Na mindegy, majd kikül küldenem Tődé, mert holnap reggel, holnap délután 3 órakor jönnek 5 csokor, és én meg most az összes zűdet jóformán el. De tudod, hogy a doktornek a fiát nem ide temették, hanem a modaja, ami a csodába, ami ide. Nem a keletibe, hanem a nyugatiba temették. Mert? Nem tudom. Ára mentek a Karinak az anyja is ment, meg a Kari ment, meg az anyja. Érted, ők is ára mentek. Meg akkor emezek is rendőtek virágot, akinek volt másik a Gebi koncertjátosa, az is vitte. Hát maradt még, de nem olyan sok maradt, de maradt még virágom. Rózsaszín gladiola maradt még, meg emebbi, amit megcsináltam, 2 csokrom van, semmi egyéb. Akkor jó, hogy meg. A gladiolából meg maradt, akkor ott van 2, 4, 5, meg 4, az 900, de azok olyan kisebb valamik, nem olyan szépek. Még hónapra van rendőben, hát majd hónapra meg megcsinálom a többit, azt akkor megveszek valahogy, nem? De jó, hogy kimentél, nem? De. Mert azért még akik azt mondták, hogy tudod, az egy kicsoda? Mi a csodának a fia? Jaj, majdnem, még van, akik mindig az utcán söpögetik. Na, kicsoda az? Hol, merre? Hát itt nálatok az Gubnának a fia jött haza. Aha. Van egy kis aranyos kis fia neki, kis kerekarcú, kis göndörhaja van neki, meg minden, érted? Igen. Az jött haza, és akkor azok rendültek minden szentekre csokrot, de mivel most nem jönnek minden szentek, hanem most jöttek, majd most jön nekik 5 csokor, és akkor majd kijönnek a házhoz. Hát akkor majd, akkor megcsinálom a csokrokat, ott meg lesz. Szerinted? Szerintem is. Az is jó lesz, nem? Jó az neked, hogyha most is megveszik. Hát igen, hát ki tudja, de azt mondta, hogy most kimennek, akkor aztán nem bírnak hazajönni minden szentekre. Hát jó van, akkor nem jönnek, de ha most megveszi, az még az is jó, nem? Jó. Ja. Ha kijönnek hónap, vagy hónap oda hoznám, és akkor megcsinálom. Akkor nem is árulni vagy? Majd meglátom, mennyi gladióra nyílik ki. Nem tudom, mennyi lesz, vagy hogy lesz. Ja. Amennyi lesz, az tiszt, nem? Uh-huh. Lehet, hogy nem. Majd meglátom. Minden esetre holnap úgy is kéne venni barackot, nem? Hát kéne. Megfánok valamennyit bár. Uh-huh. Itt volt a Meli. Na, nem Kanyúnak hívják, hanem tudod, a Gizeninának a lánya is. Na. Na, és akkor te tudod, hogy az milyen magas? Olyan magas, mint én. De tudod, hogy az hány kiló lehet? Olyan vastag keze van meg minden, hogy csak, na, dupla akkora, mint én, tán. Na. Érted, olyan jócskán összetette el magát. Nem, az apjára hasonlít. De szerintem az apjára hasonlít, hát az volt olyan kövér, nem? Szerinted? Uh-huh. De. Napot? Tessék. Nem az volt kövér? Ne. Na, szerintem arra hasonlíthat. És akkor mondja, hogy fővette a vakcinát, azt akkor aztán kétoldali tüdőgyulladást kapott meg mi egymást. Hát mondom most, meg azt mondom, tegnap vagy mikor jöttek, tegnap jöttek, és 8 óra hozzád fölött volna várni a határnál, akkor ez a Szilágyini az eltulat értik a határra, és akkor elhozta őket. És az autót meg ott hagyta? Az autót meg bezárt, és akkor határnál leparkolt, és ott hagyta. Uh-huh. Mert Kőnéki a személyi igazolványát rendezi, mert már lejárt, és akkor nem tudom, minek őnek itt is személyigazolvány, meg ott is. Fogalmam nincs. Nem. De szerinted? Szerintem se. De hát mindegy, más különben. Csinálja, hogy akarja. Nem ránk tartozik. Nem. de itt leadta, érted? Leadta a dolgokat, és az orvosházán van, de oda nem szeret menni az orvos, az, mert azok nem törődnek az emberem. Most ezt is tudom, csak azt mondom, hogy hova vitték el, azt már elfelejtettem. Csak annyit tudok, amennyit megjegyez az agyam. Nem. Tehát közben jöttek is, meg minden, akkor de nem is tudom, lehet, hogy neki fogok majd lassan összepakolok, azt elmegyek. Kül valami a Gomexból? Nem. Biztos? Biztos. Valahonnan? Ha. Nem kül, sehonnan semmi. Le, eladtam a plétykádat, meg eladtam a vízipálmádat is. Na. Azok már nem tanulják meg a járatot. Mondom, lehet, hogy emesznek ki kéne jutni kisebbbe, a szállt is elbírnám adni, nem? Na mindegy, majd meglátom. Hát, ha arra is ráakad valaki, nem? Ha ráakad, akkor jó lesz, ha nem, akkor... Akkor még egy pár szor elhozom. Nagyon melegen van, most édesít a nap. Na, te mit csinálsz most akkor? Most akkor vizet locsolom szét a virágokra, amit ott nem akarok meleg. Ha? Ott még nincsen meleg a virágokra, hogy locsolod? Nincs. A virágokat meglocsoltam legelőre. Kertet. Meglocsoltam legelőre, akkor aztán a kakaszt elrendeztem, most elrendeztem a kakaszt, most vizet elrendeztem, ami bent van. Na jó, leteszem akkor, jó? Vigyázz magadra. Na, szédesanyám akkor. Yes. Yes. Yes.